ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆମେ ଶିବ ଚେଲା ଭାଇ ଶିବ ବିନୁ ଗତି ନାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ହେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ତୁମେ କରୁଣା ଭରା ସିନ୍ଧୁ, ଆମେ ସାଗରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ତୁମ କରୁଣା ଜେନେ ପାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ନାକ ପାଣି ତବ କୋଡ଼ି ମା ଭବାନୀ, ଅବୁଧ ସନ୍ତାନ ଜାଣି ଚରଣରେ ଦିଉଠା, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ରସନେ ଗଭୀର ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ ମନେ ହୃଦୟ ରଖି ଯତନେ, ଆନ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆମେ ଶିବ ଚେଲା ଭାଇ ଶିବ ବିନୁ ଗତି ନାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ ଗାଇ, ଆସରେ ଆସ ନାଚିବା ଆମେ ଶିବ ଭଜନ